She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. Dave Harrington i Nicolas Jarre. Mówiłam, że dobre, prawda, że dobre. Stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze już znają ten album Psychic Dark Side, formacja dwuosobowa, która niestety, ale właśnie po wydaniu pierwszego albumu przestała na chwilę istnieć, ponieważ była informacja o zawieszeniu, a nie o zamknięciu projektu, to ja mam taką cichą nadzieję, że może będzie drugi album. I słuchaczom, którzy nas słuchają za wielką wodą, a wiem, że wielu takich jest, przypominam, że Dark Side ostatni swój koncert zapowiedział na 12 września w Nowym Jorku na Brooklinie. Informacje pełne będziemy pewnie podawać, będę pewnie podawać na naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy, a kto tam będzie, to pewnie się zobaczymy. Face to face znaczy. Dzisiaj bez TNT i też koncertowa informacja w tej chwili przed nami, 18 października w Warszawie. Haha, to też się zobaczymy, bo już będę z powrotem. 18 października w Warszawie, w Nowej Jerozolimie wystąpi Kangding Ray. Z nowego albumu, który był wydany dopiero co chwilę temu w tym roku, 5 utworów wybranych na teraz. Będzie od razu wiadomo, kto nie zna artysty. Ten po kilku dźwiękach będzie wiedział, w którą stronę i do której szufladki właśnie zajrzeliśmy. To jest też delikatna zapowiedź kolejnych audycji, które będą we wrześniu po Ciemnej Stronie Mocy. Niekoniecznie 4 września, bo 4 września będziemy się zajmować wielkim jabłkiem, ale za 2 tygodnie, za 3 tygodnie mniej więcej sięgniemy znowu do szufladki tej dziwno-klubowej, tej z tą muzyką troszkę inną, ale ciągle z podpisem klubowa elektronika. Chyba nam się zacięła płyta. Bardzo niedobrze, bo to na pięknym utworze akurat. Crystal. Może spróbujemy jeszcze raz od początku ten czwarty utwór puścić. Może pójdzie. Chochnik radiowy. Niestety, nawet w nocy nie śpią, no. Dobrze, adres mailowy bez zmian do audycji. csm@polskieradio.pl i wracamy do Counting Raya. No, czyli wychodzi na to, że jednak nie uda nam się Crystal, bo zdecydowanie przy Crystal jest jakiś brud. To zrobimy tak, że ja za tydzień przyniosę tę płytę ze sobą raz jeszcze, to teraz spróbujemy Son. Może Son piąty pójdzie? Nie, nie, nie, w ogóle nie idzie? Płyta nie idzie. Płyta nie idzie! to tak, czyni garstka informacji jak zwykle, bo to najlepsze wyjście z sytuacji. Audycja Ciemna Strona Mocy to nasza grupa na znanym portalu społecznościowym. Tam należy wejść, by uzyskać pewne informacje, a przede wszystkim pobyć z nami nie tylko podczas audycji, bo tam jesteśmy. Ja jestem rzadziej, ale słuchacze są prawie codziennie, a tak naprawdę codziennie i wrzucają swoją muzykę na znany portal społecznościowy. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Strona też jest na Facebooku, Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jest jeszcze strona słuchaczy, taka zwykła, regularna strona słuchaczy. To szóstkę od początku musimy zacząć, beze mnie. Regularna strona słuchaczy, csm.info.pl. Tam wszelkie informacje, jeżeli chodzi o listę utworów z audycji. I pod każdą listą utworów, pod każdym dniem, na samym dole w komentarzach są linki do nagranych audycji. Można je sobie ściągnąć i odsłuchać. To teraz odgrzebkowo Counting Raya odkładamy w takim razie na za tydzień. Ja przypominam tylko, że w Nowej Jerozolimie w Warszawie 18 października będzie koncert. Podejrzewam, że z tym nowym albumem, który dopiero co się ukazał w wytwórni Raster Noton, rewelacyjnym albumem zresztą, jak słyszeliście, tak, będzie, przyniosę go za tydzień raz jeszcze, przeczyszczę szmatką, może będzie dobrze. A teraz odgrzebkowo, bo też ostatnio pewne osoby narzekały, że tak Islandii mało po ciemnej stronie mocy, że mogłoby być troszkę więcej. No to proszę uprzejmie, Sigur Rós.

bardzo lubię te trzaski na samym końcu. Ekki Muk i Siguros prosto z Islandii. No, mam nadzieję, że niedługo na tej Islandii się spotkamy. Zobaczymy. No, w sierpniu się nie udało. Może w październiku. Albo w listopadzie. Zobaczymy. 12,5 minuty pozostało do godziny 4 nad ranem. To Ciemna strona mocy. 3 utwory jeszcze przed nami. Radiohead na prawie do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, dziękuję za spotkanie. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Między 2 a 4 nad ranem. A trójkowy budzik tuż już za moment, za 4 minuty, bo za 4 minuty 4 na zegarach. Przypominam adres strony csm.info.pl. Na niej lista utworów po każdej audycji. Do usłyszenia. Do za tydzień. living with me. Well, I've been thinking about you, baby. Makes me wanna whoo. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Maria Sadowska i Ula Duziak. Jazz na ulicach to na dzień dobry. Dziś w budziku prawie 4 minuty po godzinie 4, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia. A dziś Manic Street Preachers i Futurology, tytułowy utwór z ich 12 płyty. Futurology i tytułowy utwór z 12 płyty Manic Street Preachers, chyba